do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, wtorek 27 czerwca, jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda jest w drodze do Hagi, gdzie odbędą się konsultacje europejskich przywódców poświęcone bezpieczeństwu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd będzie rozwijać politykę prorodzinną. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt o świadczeniu 800+. Wiemy już, kiedy zostanie otwarty tunel pod rzeką Świną w Świnoujściu. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że podczas dzisiejszej narady części sojuszników NATO w Hadze będzie poruszał kwestię wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu. Prezydent podkreślił, że przed szczytem w Wilnie kluczowe jest również namawianie sojuszników do zwiększenia wydatków na obronność. Te najbardziej palące tematy, zwiększenie wydatków na obronność w NATO, wzmocnienie wschodniej flanki NATO, przyjęcie do NATO Szwecji, także działania w tym kierunku, cały czas lobbying, który musimy wszyscy realizować, aby Szwecja jak najszybciej stała się częścią NATO, tak jak to się stało z Finlandią ostatnio. Także i taka jasna ścieżka Ukrainy do NATO i wspieranie Ukrainy na co dzień w obronie przed rosyjską agresją, to są na pewno te najważniejsze tematy. Podczas wieczornej narady w holenderskiej Hadze prezydenci i premierzy państw NATO mają również omówić obecną sytuację w Rosji i wewnętrzny kryzys w tym kraju po nieudanym puczu grupy Wagnera. Gospodarzami spotkania w Hadze będą premier Holandii Marco Rutte oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Poza prezydentem Andrzejem Dudą zaproszenia otrzymali też przywódcy Belgii, Rumunii, Litwy, Norwegii i Albanii. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie rozwijać politykę prorodzinną. Mówił o tym w związku z przyjętym dziś programem 800+. Świadczenie zostanie zwiększone od stycznia przyszłego roku. Podczas wystąpienia premier podkreślił, że program 800+ polepszy byt polskich rodzin. Polskie dzieci, polska młodzież są tego warte. Zrobimy wszystko, żeby jeszcze dalej uszczelnić system, żeby wzrost gospodarczy był jak najmocniejszy, po to, żeby polskie rodziny były szczęśliwe. A szczęśliwe będą wtedy, kiedy ich pociechy będą mogły być w spokoju wychowywane, kiedy będzie ich stać na rozwój dla swoich dzieci, dla swojej młodzieży. I o tym jest program 800+. Dlatego dzisiaj z radością przyjęliśmy tę ustawę. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Wypłata świadczenia w nowej wysokości ma nastąpić do końca lutego z wyrównaniem od stycznia. W piątek, 30 czerwca, zostanie otwarty tunel pod rzeką Świną w Świnoujściu. Zaproszeni zostali oficjele z Polski, nie zabraknie także gości z zagranicy. O szczegółach w relacji reporterki Polskiego Radia Szczecin Joanny Maraszek. Wiemy już na pewno, kiedy tunel pod Świną będzie udostępniony dla kierowców. Ten długo wyczekiwany moment odbędzie się w piątek o godzinie 12. W otwarciu uczestniczyć będą między innymi wicepremier Jarosław Kaczyński i Joachim Brudziński. Po oficjalnym przecięciu wstęgi tunel udostępniony będzie mieszkańcom. Nie zabraknie także obiecanej atrakcji dla tych, którzy podwodną drogę zwiedzać będą chcieli turystyczną kolejką. Budowa tunelu pod Świną rozpoczęła się w grudniu 2019 roku. Ma on niemal 1,5 kilometra długości, co czyni go najdłuższym podwodnym tunelem w Polsce. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie rozpoczął akcję Lato z IPN. Trwają pierwsze z cyklu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. W przystępny dla dzieci sposób chcemy uczyć o historii, mówi Agnieszka Skóra z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Lubelskiego IPN-u. Opowiadamy o zwierzęcych bohaterach, autentycznych postaciach, które żyły w czasie II wojny światowej, zwierzętach, którymi opiekowali się żołnierze walczący na różnych frontach w czasie wojny, między innymi o misiu Wojtku, o małpce Betty czy psie suczce Kiwi, która była podopieczną pilotów walczących w bitwie o Wielką Brytanię. Dzieci będą tworzyć też modele samolotów myśliwskich, czy uczyć się technik kodowania i dekodowania wiadomości. Spotkania w lubelskim IPN-ie będą odbywać się we wtorki i w czwartki od 27 czerwca do 27 lipca. Zajęcia są bezpłatne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

13 minut po godzinie 17. Dziś 27 dzień czerwca, jeszcze 3 dni będzie połowa roku. I w tej drugiej połowie roku około 1,5 miliarda złotych wsparcia zostanie przekazanych dla budownictwa komunalnego. Również od 1 lipca rusza program Bezpieczny Kredyt 2%, który skierowany jest do osób planujących zakup mieszkania. To odpowiedź na zawirowania na rynku nieruchomości. Więcej na ten temat mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Potrzeby mieszkaniowe są bardzo różne i musimy kierować swoją ofertę do poszczególnych grup społecznych i nikogo tutaj nie pominąć. Tak jak kredyt bezpieczny 2% jest dedykowany osobom, które średnio zarabiają, które potencjalnie są w stanie spłacać kredyt, tak jest duża grupa osób, która nie jest w stanie kupić mieszkania na kredyt i zawsze tak było i ta grupa oczekuje pomocy państwa w postaci uzyskania mieszkania komunalnego. Kwoty przekazane w tym roku na budowę mieszkań komunalnych są rekordowe, ale to nie jedyny pomysł na rozwiązanie problemu z dostępnością mieszkań, który od lat stanowi prawdziwą bolączkę młodych rodzin. W końcu wielu z nas chciałoby móc w swoich własnych czterech ścianach zaśpiewać. Już za kilka dni ma zacząć działać program Bezpieczny Kredyt 2%. Oczywiście dzisiaj jest to wyjątkowo potrzebne, ponieważ komercyjne oferty banków i koszty kredytu są na tyle wysokie, że mieszkania stały się jeszcze trudniej dostępne. W związku z tym ten program dzisiaj jest już gotowy, odliczamy godziny na jego wystartowanie. Jak to będzie działać, tłumaczy ekonomista z Akademii WSB Marek Zuber. Usztywniamy oprocentowanie na poziomie 2%. Oprocentowanie w sensie koszt pieniądza na rynku, czyli zamiast WIBOR-u, który stanowi jeden z dwóch elementów oprocentowania kredytu. Mamy WIBOR plus marżę. WIBOR, czyli koszt pieniądza na rynku i marża, czyli to, co bank zarabia. Zamieniamy teraz ten WIBOR na 2%. W związku z tym oprocentowanie takiego kredytu to będzie 2% plus marża, czyli pewnie w okolicach 4%. Tak to będzie w tej chwili wyglądało. A zatem nie 8,5-9, tylko 4. Jeśli chodzi o warunki uzyskania kredytu, to mamy normalną procedurę badania przez banki zdolności kredytowej. My poprawiliśmy tę sytuację i wskazaliśmy bankom, że ten kredyt nie bez powodu nazywa się bezpieczny, dlatego że on ma tak zwaną ratę malejącą i dzięki temu dużo więcej kapitału w każdej racie spłacamy niż ma to miejsce o takiej ofercie komercyjnej. Osoby, których nie stać było na wynajem albo kupno własnego mieszkania, często korzystały z mieszkań komunalnych, będących własnością samorządów. Jednak w tej sferze występowało wiele problemów, co przypomina ekspert od nieruchomości Marcin Nosiński. Do tej pory budownictwo komunalne nie funkcjonowało zapewne tak, jak można byłoby tego oczekiwać. W ostatnich latach oddawano do użytku średnio coś pod 2000 mieszkań komunalnych. Nawet przy wsparciu będą takie osoby, które nie będą w stanie i tak kupić tego mieszkania, i tak wziąć tego kredytu. No i oczywiście oni też powinni mieć możliwość, żeby gdzieś mieszkać. W kolejnych latach ministerstwo planuje zwiększać kwoty przekazane na budownictwo komunalne. W przyszłym roku mogą one sięgnąć rekordowych 2 miliardów złotych. Tym tematem zajął się Bartosz Bielecki. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, wczoraj mogliśmy obejrzeć kolejną premierę kolejnego odcinka serialu Reset w sprawie budowy amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce. Dla ówczesnego rządu PO-PSL kluczowy był głos Moskwy, a nie Waszyngtonu. Tak wynika z trzeciego już odcinka serialu telewizji polskiej Reset. Jego twórcy Michał Rachoń i Sławomir Cęckiewicz przytoczyli m.in. szczegóły rozmów pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz odtajnione dokumenty z amerykańskich archiwów. Więcej na ten temat Aleksander Ziemiańczyk. Twórcy programu wskazywali, że ówczesny polski rząd na czele z Donaldem Tuskiem nie wykluczał zgodę na tarczę w zamian za inwestycje w polskie siły zbrojne. Sławomir Cęckiewicz zaznaczył w filmie, że chodziło raczej o zasypanie Amerykanów niezliczoną ilością postulatów, które mieszczą się w pojęciu modernizacji polskiej armii, ale jak dodał, wykraczają poza te kwestie. dyplomaci amerykańscy i sam prezydent Bush w marcu 2008 roku, kiedy polski premier gościł w Białym Domu, zdawali sobie sprawę z tego, że strona polska zgłasza, można powiedzieć, niezliczoną ilość warunków stronie amerykańskiej, które muszą być pakietowo, w całości spełnione, żeby w ogóle polski rząd, polski premier Donald Tusk zgodził się na instalację amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Do listy warunków odniosła się w serialu także ówczesna szefowa kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Anna Fotyga. Jeżeli chce się zneutralizować czy zlikwidować możliwość przedsięwzięcia, które bardzo trudno jest zaatakować wprost, to myślę, że najłatwiej jest stawiać takie wymagania, które są niemożliwe do zrealizowania. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce wzmacnia bezpieczeństwo naszego kraju. Donald Tusk opowiada z taką naiwnością o tym, że Władimir Putin wyraził niezadowolenie wobec budowy tarczy antyrakietowej i dla Donalda Tuska to było jakby rozstrzygające i z tego tytułu właściwie wstrzymał ten proces na jakiś czas, jeżeli chodzi o budowę tarczy antyrakietowej. Dla mnie to jest szokujące, bo wiemy doskonale, że z punktu widzenia geopolitycznego dla nas wzmacnianie obecności amerykańskiej w Polsce i w naszym regionie jest elementem budowania naszego bezpieczeństwa. To jest po prostu pragmatyzm. Nie kierujemy się sympatią, tylko realną kalkulacją polityczną i geopolityczną. Współautor serialu Reset, Sławomir Cęckiewicz, uważa, że były premier Donald Tusk ponosi polityczną odpowiedzialność za kierunek dyskusji o amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Wskazał, że w ówczesnym środowisku rządzących byli jawni przeciwnicy instalowania tarczy i obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Donald Tusk jakby za to wszystko, bo on jakby wykorzystywał wszystkie te nurty, politycznie odpowiada, bo on potrafił publicznie powiedzieć, ja w odróżnieniu do prezydenta Lecha Kaczyńskiego jestem sceptycznie nastawiony w ogóle do instalacji tarczy antyrakietowej w Polsce. Więc on też jakby lawirował między tymi różnymi kierunkami, ale politycznie on bierze odpowiedzialność za to, że on w ogóle ten temat rozwodnił, przeciągnął i faktycznie w sensie takim politycznym przez wiele, wiele miesięcy go pogrążył. Historyk dodał, że Polska negocjowała wtedy z Amerykanami po prostu w złej wierze. Amerykańska tarcza miała być odpowiedzią na zagrożenie rosyjskie. Tym tematem zajął się Aleksander Ziemieńczyk. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 23,5 minuty po 17. Zapraszamy do reklamy. Fafik, idziemy. O, znowu spacer. Odbierzemy paczkę. Aha, z naszego automatu Orlen Paczka. To blisko. Przeszła po jednym dniu. Punktualna to Orlen Paczka, jak moje spacery. I odebrane. Kocham to. Ty też pokochaj automaty paczkowe Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Zbliżamy się do 17.30. Jak się ma dzisiejszy popołudniowy szczyt komunikacyjny? O tym teraz Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Witaj. Również witam. Trasa S1 od Ząbkowic po węzeł pod Warpie. Korki i spowolnienia na obu jezdniach. Autostrada A2. Korek od Woli Szydłowieckiej po Wólkę Łasiecką. Na jezdni w kierunku Warszawy. Na jezdni w kierunku Łodzi, jadąc od strony Warszawy. Korek także na południowej obwodnicy stolicy, na trasie S2 od węzła Opacz po Paluch, to na jezdni w kierunku Mińska Mazowieckiego, a także od węzła Warszawa Południe, także po Paluch, i to jest na jezdni w stronę węzła Konotopa. Autostrada A4, obwodnica Krakowa, korek od Balic po węzeł Kraków Południe na obu jezdniach, obwodnica Trójmiasta w korku, kłopoty są od Gdyni po węzeł Gdańsk-Karczemki na obu jezdniach, jest ósemka, korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku oraz od Żerania po Marymont na jezdni w stronę Łodzi i Poznania. Wszystkim podróżującym, ale i tym, którzy są na chodnikach i poboczach, ostrożności i życzliwości. Radio Navigator Trójki. W 17:30 czas na wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Sąd na greckiej wyspie Kos przesłuchał podejrzanego o zabójstwo Polki. Jak podają greckie media, mężczyzna konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Podejrzanym o zamordowanie Anastazji jest 32-letni emigrant z Bangladeszu. Od 11 lat mieszkający na wyspie Kos. Przesłuchanie w sądzie trwało około 3 godzin. Dobra wiadomość dla kierowców. W piątek 30 czerwca o godzinie 12 zostanie otwarty tunel pod rzeką Świną w Świnoujściu. Po oficjalnym przecięciu wstęgi tunel będzie udostępniony kierowcom. Minionej doby badania potwierdziły zaledwie 24 zakażenia koronawirusem. Wykonano prawie 2000 testów. Więcej informacji w Trójce o godzinie 18. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Mamy kolejne złoto igrzysk europejskich. Walcząca w boksie tajskim Martyna Kierczyńska w finale kategorii do 54 kg pokonała na punkty Belgijkę Aksanę de Piper. Srebrne medale wywalczyli Oskar Zigert i Roxana Dargier. Ale to nie koniec sportowych emocji na dziś. O 21.05 na stadionie przy ulicy Reymonta w Krakowie rozpocznie się finał turnieju siódemek rugbowych z udziałem biało-czerwonych. Podopieczne trenera Janusza Urbanowicza zagrają z Brytyjkami. Kto wygra, otrzyma przepustkę olimpijską do Paryża 2024. Po zwycięskim półfinale z Czeszkami 29-7 entuzjazmu nie kryła Natalia Pamięta. Mecz meczowi jest zawsze nierówny, więc myślę, że każda drużyna jest zawsze do ugryzienia. Musimy po prostu bardzo chcieć wygrać ten mecz, dobrze zagrać, jak najmniej błędów i zobaczymy po prostu wieczorem, kto odbierze bilet do Paryża. Pierwsze, co zrobimy, na pewno pójdziemy do Ice Buffu, żeby się zregenerować, żeby nogi odpoczęły. Później na pewno pójdziemy uściskać swoich bliskich, następnie będziemy odpoczywać i skupiać się na meczu finałowym. Przypomnę ten mecz o 21.05. Brytyjki na drodze do finału pokonały Belgię 36-12. 17. Przez otwarte okno transferowe dochodzą do nas informacje z pobliskiej od Trójki Łazienkowskiej. Legia Warszawa pozyskała lewonożnego środkowego pomocnika pochodzącego z Kolumbii, ale posługującego się hiszpańskim paszportem Jurgena Elitima. Wcześniej 23-latek grał w barwach Watfordu, Racingu Santander i Deportivo La Coruña. Kontrakt ma być ważny przez 3 lata. Wimbledon jeszcze na dobre się nie rozpoczął, a już odpadła z niego Maja Chwalińska. Polka została wyeliminowana w pierwszej rundzie kwalifikacji przez francuskę Carole Monet. 1-6 i 3-6. W drabince głównej londyńskiego Wielkiego Szlema znajdują się nazwiska Igi Świątek, Magdy Linet, Magdaleny Fręch i Huberta Hurkacza. W dalszym ciągu na ekranie meteoradaru mnóstwo tych kolorowych plamek symbolizujących opady deszczu. Są też i burze. Jedne plamki znikają, inne się pojawiają, ale w dalszym ciągu dość spora chmura nad Warmią i Mazurami, także nad Podkarpaciem. No i w tej chwili kolejna utworzyła się na Pomorzu Zachodnim. Jeśli chodzi o temperatury, tutaj na termometrach w dalszym ciągu dość nieźle. Najchłodniej w tej chwili w Olsztynie, tam ledwie 17 stopni, najcieplej na południu, Częstochowa, Kraków, tutaj 21 kresek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 27 minut 18. Give me three. Coldplay. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 23 minuty, godzina 18. Proszę Państwa, w Grecji w dalszym ciągu trwa śledztwo w sprawie zabójstwa Polki. Przebywająca na greckiej wyspie Kos obywatelka Polski zniknęła 12 czerwca. Jej zwłoki odnaleziono tydzień później, ukryte pod drzewem w okolicach miasteczka Marmari. Policja zatrzymała podejrzanego o dokonanie zbrodni 32-letniego emigranta z Bangladeszu. Więcej o wyspie i trwającej tam dyskusji dotyczącej emigrantów. Maciej Jastrzębski, który zajmuje się sprawą na Kos. Kos ma 50 km długości i 10 km szerokości, czyli wzdłuż możemy ją przejechać, zachowując przepisową prędkość w terenie zabudowanym w godzinę, a wszerz, no powiedzmy, w kwadrans. Wyspa Kos kojarzona jest historycznie z Hipokratesem, który tu mieszkał i tu formułował swoje teorie dotyczące filozofii, ale przede wszystkim pracował nad podwalinami współczesnej medycyny. Nad Kos powiewały różne flagi, jednak w konsekwencji znalazła się w granicach Grecji, państwa, z którego kulturą jest nierozerwalnie związana. Ludzie żyją tu wolniej niż na kontynencie. Podzielili roczny kalendarz na dwie części. Pół roku pracują, pół roku odpoczywają. To oczywiście takie spojrzenie z przymrużeniem oka. Są na wyspie Grecy, Turcy, Polacy, Albańczycy, ale w 2015 roku ten niewielki skrawek lądu zalała fala emigrantów przybywających z państw tak odrębnych kulturowo, że mieszkańcy byli mocno wystraszeni ich zachowaniem. Przybysze z Syrii, Afganistanu, Pakistanu i kilku innych państw koczowali na ulicach, głodowali i prosili o pomoc. W specjalnym ośrodku pozostało ich do tej pory około 1000. Grecy z Kos nie mają dobrej opinii o sąsiadach z tego ośrodka, ale jak podkreślają, mogą mieć na to wpływ wydarzenia z 2015 roku, gdy na 30-tysięcznej wyspie nagle pojawiło się około 10 tysięcy emigrantów z krajów obcych im kulturowo. In 2015 rok to najgorszy rok w moim życiu. Widziałem tysiące emigrantów. Naprawdę, wtedy się mocno wystraszyliśmy. Wiem, że ci ludzie przyjeżdżają w poszukiwaniu lepszego życia, ale część z nich nie chce się przystosować do naszych zwyczajów i kultury. Zapytasz, czemu ich nie lubię ja, czy któryś z moich znajomych? Oto przykład. Jechałem autobusem rano do pracy i niestety autobus stał bardzo długo na przystanku, bo któryś z emigrantów nie chciał zapłacić za bilet. I nie ma znaczenia, czy to kobieta, czy mężczyzna. Oni tak się po prostu zachowują na co dzień. I teraz krótko o samym śledztwie dotyczącym zabójstwa Polki przez emigranta z Bangladeszu. Przebywająca na greckiej wyspie Kos obywatelka Polski zniknęła 12 czerwca. Jej zwłoki odnaleziono tydzień później ukryte pod drzewem w okolicach miasteczka Marmari. Policja zatrzymała podejrzanego o dokonanie zbrodni 32-letniego emigranta z Bangladeszu. Kilka dni po odnalezieniu ciała zamordowanej grecka prokuratura postawiła podejrzanemu zarzuty gwałtu i zabójstwa. To był Maciej Jastrzębski i jego relacja. Dziękujemy bardzo. Come on. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 17 minut dzieli nas od godziny 18. W studiu jest już Dariusz Wieczorkowski. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś były ambasador Polski w Rosji, Włodzimierz Marciniak. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, panu, kłaniam się państwu. Panie ambasadorze, nie milkną echa po emisji kolejnego odcinka serialu Reset produkcji Telewizji Polskiej. Coś pana zaskoczyło, zaintrygowało? O czymś pan nie wiedział? No rzeczywiście zaskoczyły mnie te informacje z ostatniego odcinka. Cytat ze stenogramu rozmów premiera Tuska z prezydentem Bushem. No i powołanie się na słowa prezydenta Władimira Putina, że w przypadku rozlokowania w Polsce bazy systemu antyrakietowego w Redzikowie, no Rosjanie wycelują na nas rakiety. Prawda? I że to w ogóle taki argument był użyty w rozmowach polsko-amerykańskich. To było dla mnie zaskakujące. A zgodziłby się pan z tezą właśnie, a propos tego wątku, o którym pan mówi, że w sprawie budowy tej amerykańskiej tarczy antyrakietowej w naszym kraju dla ówczesnego rządu Platformy i PSL-u kluczowy był głos Moskwy, a nie Waszyngtonu, czy było wręcz przeciwnie? No, tego nie wiem. To by trzeba bardziej dokładniej znać dokumenty, stenogram, a nie fragmenty. Ale samo to zdanie, ono w gruncie rzeczy nic nie znaczy. To jest taki czysto gazetowy frazes. I powtórzenie go w poufnych rozmowach, tak, jest mało poważne. No, prezydent Bush bardzo delikatnie się zachował. W zasadzie powinien wyśmiać premiera Tuska, to w ogóle nic nie znaczy, tak jak powiedziałem. Ja pracowałem w naszej ambasadzie w Moskwie w latach 90. i pamiętam wtedy, gdy trwała dyskusja na temat przystąpienia Polski do NATO. Któregoś dnia w moskiewskiej gazecie Niezawisima Gazeta ukazała się taka mapa, na której były zaznaczone trajektorie pocisków rakietowych lecących na Warszawę, no i tam stolice Czech, Węgier i tak dalej. No to nie powstrzymało naszego przystąpienia do NATO. No to jest oczywiście kwestia fachowców, ale to w gruncie rzeczy niczego takiego jak nacelowywanie rakiet nie ma. To tyle bym powiedział. Natomiast czy to był dla premiera Tuska po prostu wygodny, mało inteligentny, ale być może jego zdaniem wygodny pretekst, czy to był rzeczywisty powód, którym on się tym kierował i uległ takiemu dosyć banalnemu, że tak powiem, szantażowi, no to tego nie wiem. To ja inaczej zapytam, panie ambasadorze. Przebieg tych rozmów. Zapytam inaczej. Który rząd pana zdaniem zrobił więcej ostatecznie dla efektywności tego projektu i tego, że ta cała infrastruktura powstała w naszym kraju? Czy rząd Platformy i PSL-u, czy później rząd Zjednoczonej Prawicy? A może też nawet wcześniej? Nie, no to wiemy. No, projekt został sfinalizowany i jest realizowany już w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Wydaje mi się, że wtedy... A rozpoczęty? Tak? A rozpoczęty? No to w tym filmie to oglądaliśmy, tak? Umowa podpisana już przez rząd Tuska, ale nie ratyfikowana i ostatecznie porozumienie wypowiedział prezydent Obama, uznając, że my nie chcemy go zrealizować. To czy w latach, gdy rządziła Platforma z PSL-em, potrafiłby pan tak naprawdę jednoznacznie wskazać ewentualny wpływ Rosjan na podejmowane przez polski rząd decyzje? Mieliśmy okazję o tym kilka tygodni temu też rozmawiać. Pytałem pana między innymi o tę sprawę. Czy po emisji tych kolejnych odcinków serialu, o który pana na początku zapytałem, coś więcej może pan powiedzieć? No tak, ale właśnie jakiego typu wpływ, bo Bo tak się właśnie zastanawiam. No myślę, że kluczowe dla bezpieczeństwa naszego kraju. Bo to jest chyba w tej chwili najważniejsze. Ja wiem, czego to dotyczy, ale w jakiej formie ten wpływ, bo argumentacja naiwna. No i teraz czy polscy politycy ulegli tego typu argumentacji? No na skutek na przykład własnego nieprofesjonalizmu, czy też jakby celowo, świadomie dążyli do niepodpisania tego porozumienia i szukali pretekstów. Ja tego nie wiem i nie potrafię rozstrzygnąć. Nie wiem, czy ten film w dalszych swoich odcinkach niesie tutaj jakąś jasność. To korzystając z okazji, że dziś rozmawiamy i pozostając przy Rosji, czy ostatnie wydarzenia właśnie w Rosji zapowiadają, że idzie nowe, czy na przykład zachowanie Prigożyna to jest ustawka, czy coś było i nadal jest na rzeczy? No ustawka, no dosyć droga ustawka, bo tam parę samolotów zestrzelili i zdaje się jeden dosyć unikalny. To jest ten IU-22 samolot dowódczy, trudny do stworzenia i zginęło kilku wysoko wykwalifikowanych lotników. Chociaż wiemy, że dla Rosjan to nie problem. No nie, no bo trzeba będzie ich dużo czasu musi minąć, żeby ich wyszkolić, a zdaje się takiego samolotu już się nie produkuje. Ale mówi o kosztach, że Rosjanie są w stanie tak zapłacić, myślę, dużo większą cenę. Ale to rzeczywiście, to mówię, że droga ustawka, ale rzeczywiście no, elementy takiego buntu kontrolowanego albo buntu wewnątrz systemu, bo coraz więcej danych wskazuje na udział w tym buncie żołnierzy specnazu albo współpracę w tym buncie oficerów specnazu albo oficerów wywiadu. No przecież grupa Wagnera to nie są najemnicy, ale tam stanowiska dowódcze zajmują zawodowi wojskowi, którzy odeszli ze służby, ale służyli w wywiadzie, w specnazie wywiadu, więc to nie są ludzie z boku, to jest konflikt wewnętrzny. No więc w tym sensie musimy kończyć się ustawka i dlatego on mógł być tak szybko, nagle i sprawnie przeprowadzony, a potem sprawnie zakończony. Jednym zdaniem, panie ambasadorze, naprawdę jednym zdaniem. Prigożyn i jego banda, tak to określę, relatywnie blisko polskiej granicy, jeszcze bliżej ukraińskiej, stanowi zagrożenie? No potencjalnie tak. To są specy od operacji specjalnych i operacji hybrydowych. Włodzimierz Marciniak, ambasador Polski w Rosji, był ambasador, był gościem trójkowego komentarza dnia. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy pamiętam, ale chciało się żyć.